Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Mü'minun suresi 60. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbimiz buyuruyor ki: "Vellezine yu'tûne mâ etev ve kulûbuhum vecletun ennehum ilâ rabbihim râciûn." Mü'minun suremizin 57, 58 ve 59. ayet-i kerimelerini bir önceki dersimizde okumuştuk. Şimdi hatırlamış olalım. Rabbimiz kendisinden derin bir saygıyla korkup titreyen müminleri dile getiriyor. Evet, cehennemini hatırlayarak korkan, cennetini ümit ederek oraya girmeyi isteyen insanlar. Ve Allah'ın azabına karşı tir tir titreyen insanlar. Ve Rablerinin ayetlerine inanan insanlardır onlar. Allah ne gönderdiyse inanırım, onun dışında hiçbir şeye inanmam. Allah'ın ayetini kabul ederim, toplumun ve şeytanın ortaya attığı şeyleri kabul etmem diyenler. Ayrıca Rablerinden başka hiçbir varlığa tanrısal nitelikler yakıştırmayanlar. Yani şirke düşmeyenler. Bu şekilde üç özelliği anlatılmıştı bir önceki dersimizde. Şimdi 60. ayet-i kerimede değişik bir özelliği ortaya konuyor. O müminler ki sonunda Rablerine dönecekleri düşüncesi içerisinde kalpleri titreyerek gerekeni de verirler. Ramazan'da değil, her zaman verirler. Müslümanlara bakıyoruz, sadece Ramazan'da veriyorlar. Onun dışında fakir fukaranın Ramazan dışında boğazı yok mu? Fakir fukaranın Ramazan dışında ihtiyacı yok mu? Ama alışılmış. Ramazan'da veriyoruz diyor, sevapmış. Tamam, sevap. Sen 12'ye taksim et vereceğini, Ramazan'da da yine ver. Fazlasıyla sevabını al. Ama Müslüman sadece Ramazan'a tahsis etmemeli. Allah kendisine nasıl 12 ayın 12'sinde de veriyorsa, 52 haftanın 52'sinde de veriyorsa, 365 günün 365'inde de veriyorsa, Müslüman da bu şekilde her gün verecek, her hafta verecek, her ay verecek, Ramazan'da da biraz fazla versin canım. Bunu da verirken kibir için, bunu da verirken fakirin şahsiyetini rencide içinde vermeyecek. Ya Rabbi, sen bana bu imkanı verdin, bu fakire vermedin, ben de ona veriyorum senin rızanı kazanmak için diyecek. Kalbi titreyecek adeta Allah'ın gücü kuvveti karşısında. Ve eninde sonunda ona döneceğini de bilecek. Ya Rabbi, bir gün olup senin huzuruna döneceğiz, hesap vereceğiz. Verdiğim bu zekatı, bu tasadduku, bu imkanı ben Allah rızası için veriyorum diyerek verecek kişi. Ulaike yusari'una fil hayrat ve hum laha sabiqun. İşte böyleleridir hayırlarda yarışan kimseler. Ve bu konuda herkesi geçecek olanlar bunlardır. Evet. Yani Allah'ın emrine göre hareket eden, namazını ona göre kılan, orucunu ona göre tutan, infakını, harcamasını Allah'ın emrine göre yapanlar hayırda yarışan kimselerdir ve bunlar herkesi geçecektir. وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Biz hiç kimseye gücünün üzerinde yük yüklemeyiz. Rabbimiz günde 5 vakit namaz emir buyurmuş. Evet, insanın gücü dahilindedir. Yapabilir bunu, zor değil. Senede 1 ay oruç yüklemiş, bu da zor değil, yapılabilir. Senenin 11 ayını oruçla geçirin deseydi ne olurdu? Daha zor olurdu işimiz. Ama Rabbimiz zekatı da, haccı da, her türlü ibadet ve kulluğu da bizim götüremeyeceğimiz şekilde yapmamış. Gücünün üstünde hiçbir yük yüklememiş insanlara. وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Bizim katımızda gerçeği söyleyen bir kitap bulunmaktadır. Levh-i Mahfuz diyoruz onun adına. Bugünkü insanların, yeni neslin anlayacağı dilde konuşursak, ana bilgisayar diyebiliriz. Her şeyi doğru olarak anlatıyor, aktarıyor. İnsanların akıl bali olduğu yaştan itibaren öresiye kadar nesi varsa hepsini kayda geçirmiş. Ve günü gelince doğru söylemek suretiyle hepsini ortaya çıkarıveriyor. Ana bilgisayar, levh-i mahfuz. Evet, katımızda gerçeği söyleyen bir kitap da bulunmaktadır. Herkesin yaptığı, yapacağı olduğu gibi onda tespit edilmiştir. Bu sebeple o insanlara asla haksızlık edilmez. Herkes ne yaptıysa onun karşılığını bulacaktır. Herkes ne ettiyse onu mutlaka karşısında bulacaktır. Dolayısıyla kayda geçirilmektedir. Sevaplar da günahlar da. Yarın karne olarak, dosya olarak elimize tutuşturulacak. Alın dosyanızı, okuyun bakalım. İkra kitabek. Kefâ bi nefsikel yevme aleyke hasîbâ. Bugün bu kitap sana her yönden yeterlidir. Her şeyin bunun içerisinde kayıtlıdır. Yapılacak şey, o kitabın içerisindekilerin hayat boyu doğru dürüst yaşanması ve elimize verilen kitapta günah tarafının çok az olup sevap tarafının fazla olması. İşte Allah bu yüzden kitap gönderiyor. İşte Allah bu yüzden peygamber gönderiyor. Bize imkanlar tanıyor. Bu imtihan dünyasında bize kolaylıklar sağlamış oluyor. Bel kulubuhum fi gamratin min haza ve lehum a'malun min dun zalik hum leha amilun. Hayır. O inkarcıların kalpleri bu gerçeklerden yana bilgisizlik ve dalgınlık içindedir. Evet. O inkarcılar her an dalgınlık içerisindeler. O inkarcılar, o inanmayanlar her zaman bilgisizlik ve cahillik içindedirler. Ayrıca onların bu şirk ve inkarcılıklarından öte bir takım kötü işleri daha vardır ki hep o tür eylemlerine devam edip dururlar. Her türlü kötülük vardır gavurda. İnanmayanda her türlü kötülük vardır. Allah peygamber tanımayanda, Müslümana zulmedende, Müslümanın üzerine yüklenende, Müslümana terörist diyende her türlü kötülük vardır. Allah'ın dinini yaşamaya çalışan, garip ve mazlum Müslümana terörist damgasını basan kafirde her türlü kötülük vardır. İşte Rabbimiz burada bu gerçeği bize bildiriyor. وَلَهُمْ اَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَٰلِكُ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ. Onlarda her türlü kötülük vardır. Onlar onu işleyip durmaktadırlar. Yüzüne güler gibi gözükür ama kafirlik yapar. Dünya üzerindeki İslam devletlerinin konsoloslarına Ramazan'da iftar yemeği verir ama tüm İslam ülkelerine terörist damgasını basarak füzeleriyle, silahlarıyla, askerleriyle onları öldürmeye çalışır. Gavurda her türlü kötülük vardır. Gözle görülen ve görülmeyen nice kötülükler. Evet, dünya basınına, dünya medyasına vermiyorlar yaptıkları kötülükleri. Yaptıkları kötülükleri hiçbir şekilde dünyaya duyurmamaya çalışıyorlar. El altından sızıntı haberlerle bazıları gösteriliyor ki ne kadar vahşi, ne kadar insanlık dışı iş yaptıkları ortaya çıkıyor. Ama buna rağmen bunlar aynı şekilde işte ayette bildiriliyor. وَلَهُمْ اَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَٰلِكِ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ. Basına, yayına, medyaya vermedikleri nice kötülükleri vardır bunların. Hep onları işleyip durmaktalar. Basit bir insana, yürüyemeyecek tekerlekli sandaledeki bir insana bile füze atışıyla yok ediyorlar. Sebep, eli silah tutmaz, sana bir zararı yok bunun. Sebep, kafası var, beyni var, Müslümanları o kafasıyla, o beyniyle belki bir şeyler yaptırır diye ondan bile korkuyor bu kafirler. Yani aklı hayale gelmedik, bunlarda kötülük vardır. وَلَهُمْ اَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَٰلِكُ هُمْ لَهَا عَمِلُونَ. Onu da gizli emelleri peşinde kullanıyorlar. Bütün o kötülükleri de her an yapmaktalar ve yapmaya devam ediyorlar. حَتَّى اِذَا اَخَذْنَا مُتْرَف۪يهِمْ بِالْعَذَابِ اِذَا هُمْ يَجْعَرُونَ. Sonunda her türlü konfor ve nimetler içinde yaşayanların, bu insanların yaşadıkları bu hayatta kendilerini azaba uğrattığımız zaman hemen birdenbire feryat ederek yardım dilerler. Başlarına gelen musibet karşısında aman Allah'ım sen yardım et bize derler. Basarlar feryadı figanı. Evet. La tec'erul yevme inneküm minnâ lâ tunsarûn. Allah da onlara boşuna yalvarıp yakarmayın bugün. Çünkü bizden asla yardım görecek değilsiniz denilecek. Cehenneme düşünce de aynısını söyleyecekler. Yine yardım yok. Bu dünyada da ruhi bunalımda, sıkıntıda, streste, huzursuzluk var, buhran var. Tüm gavurlarda buhran var. Tüm kafirlerde buhran var. Tüm İslam düşmanlarında buhran var, bunalım var, stres var. Tüm Müslümanlara silah satanlarda buhran var. Tüm Müslümanlara o silahı kullananlarda buhran var, bunalım var. Tüm Müslümanların üzerine bomba yağdıranlarda bunalım var, rahat ve huzurlu değiller. Kafayı oynatıyorlar ama basına açıklamıyorlar. Medyaya açıklamıyorlar. Hepsi deli, hepsi streste bunalımda, hepsi sıkıntı içerisinde. Çünkü rahat ve huzur yok onlara. Rabbimiz onlara yardım etmiyor bu dünyada. Rabbimiz onlara şifa vermiyor bu dünyada. Onlara bu dünyada da öteki dünyada Rabbimizin yardımı olmayacaktır ve olmamıştır. قَدْ كَانَتْ اَيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى اَعْقَابِكُمْ تَنْكِسُونَ Size ayetlerim tekrar tekrar okunduğunda siz her defasında ökçelerinizin üzerine dönüveriyordunuz. Allah peygamber denince geri adım atıyordunuz. Allah ve peygamber deyince neymiş o? Atalarımızdan böyle bir şey görmedik diyordunuz. Allah peygamber deyince kanunu biz koyarız diyordunuz. Evet. Bu şekilde siz geri adım atıyordunuz. Geri dönüyordunuz. Müstekbirine bihi samiran tehcurum. Büyüklenerek gecelerinizi peygamber ve kitap hakkında ulu orta konuşarak, saçmalayarak geçiyordunuz. Localarınızda gizli kapaklı yaptığınız konuşmalarda ve toplantılarda Allah'a, peygambere düşmanlığınızı ortaya koyarak Müslümanları nasıl yok edebiliriz? Müslümanlar üzerine nasıl değişik çoraplar örerek onların işini bitiririz diye hesaplar yapıyordunuz. Yaptığınız her türlü toplantıda ve gece konuşmalarında İslam aleyhinde, Müslümanlar aleyhinde nasıl faaliyetler sergileriz diye pazarlık ediyordunuz, plan ve program yapıyordunuz. Efelem yeddebberul kavle em ca'ahum ma lem ye'ti aba'ahumul evveli. Onlar hala Kur'an'ı düşünemediler mi? Kur'an'ın içerisindeki hükümlere müracaat edip de ona göre düşünmelerini ayarlamadılar mı? Yoksa onlara geçmişteki atalarına gelmeyen başka bir şey mi geldi? Önceki firavunlar yok edildiler hem de Kızıldeniz'de su içerisinde. Hiçbir ordu yokken, Müslümanların hiçbir ordusu ve silahı yokken Allah firavunu tüm ordularıyla birlikte Kızıldeniz'de yok etti. Allah Kabe'sini yıkmaya gelen Ebrehe ordusunu, 60 bin kişilik orduyu gökteki gönderdiği kuşlarıyla yok etti. Evet, Allah Ad kavmini gönderdiği rüzgarla yok etti. Bütün bunlar Allah'ın kanunu, Allah'ın yeryüzündeki kendisine ve peygamberine inanmayanların başına gönderdiği felaketler. Bu insanlar önceki atalarının başına gelen felaketlerden hiçbir ibret almıyorlar. Evet. اَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ Yoksa peygamberlerini henüz tanımadılar da bu yüzden mi onu inkar ediyorlar? Evet, niçin inkar ediyor bu insanlar? Niçin peygamberleri inkar ediyorlar bu insanlar? Bu insanlar peygambere karşı niçin bu şekilde inkarlı bir davranış içerisine giriyorlar? اَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّتٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَاَكْسَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ Yoksa onda bir delilik mi var diyorlar. Peygamberlere deli diyorlardı. Peygamber deli olur mu? Toplumun en seçkin insanını Allah seçiyor, peygamber olarak gönderiyor. Akli yönden, fiziki yönden, sülale yönünden, soy sop yönünden en seçkin insanlar peygamber olarak gönderiliyor. Ama insanlar peygamberlere diyecek bir şeyleri yok olunca deli diyorlar, işin içinden çıkıyorlar. Hayır, aksine o peygamberler kendilerine gerçeği getirmiştir. Halbuki onlar haktan hoşlanmamaktadırlar. Haktan gerçekten onlar hoşlanmıyorlar. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضِ وَمَنْ ف۪يهِنْ بَلْ اَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ Eğer gerçek olan Allah, onların kötü arzu ve isteklerine uysaydı, mutlaka gökler ve yer içindekilerle beraber yıkılır giderdi. Hayır, biz onlara şeref getiren, öğüt veren bir kitap verdik de onlar bu şereften yüz çeviriyorlar. Evet, Rabbimiz bize bu gerçeği de bildiriyor. Onlara şeref, onlara itibar, onlara haysiyet kazandıracak şeyler yani peygamberler ve kitaplar gönderiyor. Ama insanlar bundan uzak duruyor, inkar ediyor. Hoşlanmıyor haktan ve gerçekten. Peygambere uysalar, hakka uysalar, arzu ve heveslerine uymasına daha doğru yaparlardı. Ama bunlar arzu ve heveslerine uymak suretiyle yeryüzündeki bozukluğu, bozgunculuğu artırıyorlar. Evet, Allah'a uyuverseler, toplum olarak da yücelecekler, yükselecekler, millet olarak da yükselecekler ve yücelecekler. Uymuyorlar. Yüceliği ve yüksekliği istemiyorlar. Allah'ın yüceltmesini istemiyor, kendilerinin yüce olduklarını zannediyorlar. Öyle bir kanaatler bunlar. Ve dolayısıyla Allah'ın zikrinden yüz çeviriyorlar. Allah'ın gönderdiği kitaptan ve peygamberden yüz çeviriyorlar. Em tes'eluhum harcen fe haracu rabbike hayrun ve huve hayrul razikim. Evet. Rabbimiz bu ayeti kerimede de buyuruyor ki, 72. ayeti de buyuruyor ki, ey Muhammed, sanki sen onlardan dünyevi bir karşılık mı istiyorsun? Peygamberlik ücreti mi istiyorsun? Peygamberlik vergisi mi koyuyorsun? Hayır, hiçbir peygamber toplumundan peygamberlik görevine mahsus ücret talebinde bulunmamış, maaş talebinde bulunmamış, ücret istememiştir. Rabbinin vereceği ücret çok daha hayırlıdır. Ve o, rızık veren, ihtiyaçları karşılayanların da en hayırlısıdır. Evet, Rabbimiz bu şekilde kendisinin en hayırlı rızık veren olduğunu ve insanların ihtiyacını karşılayanın da en hayırlısının kendisi olduğunu bildirmiş oluyor. وَاِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ اِلَى صِرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ. Ve şüphesiz ey peygamber, sen o insanları dosdoğru bir yola çağırıyorsun. Gelin, eğri yolda durmayın, doğru yola girin. Sonunda cennet olan yola girin diye çağırıyorsun ama buna rağmen inanmayanlar yine de yanaşmıyorlar. Yine de senin tarif ettiğin yola girmiyorlar. وَاِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاتِ لَنَاكِبُونَ. Ama ahirete inanmayanlar, çağırdığın o doğru yoldan sapmaktadırlar. Ahiret inancı olmayanlar o doğru yoldan sapıp gitmektedirler. Ahiret inancı olmayan o kimseler doğru yoldan dışarıya çıkmaktalar. 75. ayet. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا ف۪ي طُيَّانِهِمْ يَعْمَهُمْ. Eğer biz onlara merhamet edip de üzerlerine çöken sıkıntıyı kaldırıversek, başlarına gelen bela ve musibetten onları kurtuluşa erdiriversek, yine onlar azgınlıklarına dönecekler, inatlarında devam edip duracaklar, bocalayıp duracaklar. Ne zaman Allah onlara rahmet kapısını açsa, yine onlar azgınlaşıyorlardı. Firavun'da görüyoruz, Allah bol bol nimet veriyor, azgınlaşıyor. Musa'ya gelip yalvarıp yakarıyor, şu belayı üzerimizden alsın, iman edeceğiz. Musa yalvarıp yakarıyor, o bela, o musibet üzerlerinden kalkıyor, yine azgınlığa devam ediyorlar. Tekrar Allah başka bir musibetle imtihan ediyor, yine Musa'ya gelip yalvarıp yakarıyorlar, o da Rabbine yalvarıyor, o bela kalkıyor, yine imana yanaşmıyorlar. Bu bir gerçek. İşte Rabbimiz bu 75. ayette de bu gerçekten bahsetmiş oluyor. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرِّنْ لَلَجُّ ف۪ي طُيَّانِهِمْ يَعْمَهُمْ. Biz onlara merhamet edip, üzerlerine çöken sıkıntıyı kaldırıversek, yine azgınlıklarında inat edip, bocalamaya başlarlar. وَلَقَدْ اَخَذْنَاهُمْ بِالْعَزَابِ وَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. Gerçek şu ki, biz onları azap ile yakalayıverdik de, buna rağmen yine de Rabbine boyun eğmemiş ve yalvarıp yakarmamışlardı. Allah değişik azaplarla, felaketlerle, değişik ordularıyla toplumları yakalıyor, felaketler içerisinde yok olup gidiyorlar ama buna rağmen yine yalvarıp yakarıp da ona dönelim demiyorlar. Hatta izâ fetahne aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin izâ hum fîhî mublisûm. Nihayet üzerlerine şiddetli azap kapısını açtığımız an bir de bakarsın ki onlar şaşkın ve ümitsizlik içerisinde, evet, donup kalmışlardır. Felaket gelince rüzgarla yok edildi Ad kavmi. Rüzgarla insanlar yok edilir mi? Evet. Bugünkü estiğinin 5 katı 10 katı süratle eserse insanlar saman çöpü gibi, binalar önünde kibrit kutusu gibi yok olur gider. Evet. İnsanlar bir patlamayla, bir sesle, bir çığlıkla yok edilir mi? Evet, edilir. Rabbimiz büyük bir gürültüyle insanları saman çöpü gibi külü fak ediverir. Rabbimiz yerin dibine batırabilir mi? Evet, Lut kavmini batırdı. Rabbimiz depremle yok eder mi? Evet, ediyor. Dünyanın dört bir bölgesinde bu şekilde faaliyetler, bu şekilde Rabbimizin orduları faaliyetini sürdürmekte. Öyleyse Rabbimiz gücüyle, kuvvetiyle her an bize ikaz ediyor. Bizi doğru yola girin diyor. Felaket gönderiyor. Çok şiddetli rüzgar gönderiyor. Çatıları uçuruyor. Ağaçları kökünden söküyor. Deprem felaketiyle insanların başına, evet, gelin, doğru yola gelin, Allah'ın peygamberlerine ve kitabına uyun diyor. Ama buna rağmen insanlar yine uymuyorlar, yine bu işlere devam etmiyorlar, küfürlerinde, inatlarında ısrar ediyorlar. وَهُوَ الَّذ۪ي اَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَف۪يدَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ Ey insanlar! Rabbinizden gelene kulak verin. Çünkü o size işitme duyusu, görme duyusu ve düşünüp hissetme duyusuyla, yetenekleriyle donatmıştır. Size kalp vermiş, göz vermiş, kulak vermiş, siz yeryüzündeki her şeyi bununla algılayıp, bununla görüp bilip, ona göre hareket ediyorsunuz. Ama buna rağmen ona ne kadar da az şükrediyorsunuz. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ Teşekkürü Allah'a yapmanız gerekirken, tıbba yapıyorsunuz, doktora yapıyorsunuz, ilaca yapıyorsunuz. Size o nimetleri veren, göz, kulak, el, ayak, kalbi veren Allah'tır. Ona şükretmeniz gerekirken, siz başkalarına teşekkür ediyorsunuz. وَهُوَ الَّذ۪ي زَرَائِكُمْ فِي الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُونَ Sizi yaratıp çoğaltan, yeryüzüne yayan da O'dur. Sonunda O'nun huzurunda toplanacaksınız. Evet, o Allah sizi yeryüzüne yaratıp çoğaltıyor. Yeryüzünde sizi hakim kılıyor. Acaba bu imtihan dünyasında bunlar ne yapacak diye biraz da size fırsat ve imkan veriyor. Eninde sonunda dönüp dolaşıp O'nun huzuruna toplanacaksınız. Mahşer yerinde hesabınız görülecek. وَهُوَ الَّذ۪ي زَرَعَ لَكُمْ زَرَائِكُمْ فِي الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُخْشَرُونَ Evet. وَهُوَ الَّذ۪ي زَرَائِكُمْ فِي الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُخْشَرُونَ O'dur sizi yeryüzünde yaşatıp, çoğaltıp, yeryüzüne hakim kılan. Sonunda da onun huzuruna toplanıp varacaksınız. وَهُوَ الَّذ۪ي يُحْيِي وَيُم۪يد وَلَهُ اِخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ O ki hayat veren, o ki ölüme hükmedendir. İnsanlara hayat veren, canlı vaziyette yeryüzünde yaratandır o. O ki vakti saati yetince, eceli bitince öldürendir o. Gece ile gündüzün değişip durması da onun buyruğuyla olmaktadır. Öyleyse artık aklınızı kullanmayacak mısınız ey insanlar? Aklınızı başınıza almayacak mısınız? Aklınızı bir başkasına kiraya vermekten kurtulup kendiniz düşünmeyecek misiniz? Bel, قالوا مثل ما قال الأولون Hayır, onlar daha evvel gelip geçenlerin dediklerini diyerek, kendilerinden önceki atalarının, kendilerinden önceki dedelerinin müşrik yollarına giderek, قالوا اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِزَامًا اِنَّا لَمَبْعُوسُونَ Biz ölüp toprak ve kemik olduktan sonra tekrar mı diriltileceğiz diyorlar. لَقَدْ يُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلِ اِنْ هَذَا اِلَّا اِسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ Gerçek şu ki bize de bizden önceki atalarımıza da aynı şey vaat edilmişti. Eskilerin masallarından başka bir şey değildir. Ölümden sonra dirilmek diye bir şey yoktur ve olamaz demek suretiyle peygamberlerin söylediği ölümden sonra dirilmeyi geçmişlerin masalları olarak kabul ediverdiler. قُلْ لِمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ ف۪يهَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ De ki onlara. Bu itiraz edenlere ölümden sonra hayat yoktur diyenlere de ki söyle haykır. Ne diyeceğiz? لِمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ ف۪يهَا Yeryüzü ve orada bulunanlar kimindir? اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Biliyorsanız söyleyin bakalım. Dağlar kimin? Yıldızlar kimin? Ay kimin? Güneş kimin? Bulutlar kimin? Yeryüzü kimin? Kara parçaları kimin? Toprak altındaki hazineler, toprak altındaki altınlar, toprak altındaki madenler kimin? Toprak altındaki sıcak sular, soğuk sular kimin? Toprak altındaki doğal gaz kimin? Söyleyin bakalım. Kimin tüm bunlar? سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ Diyecekler ki benim diyemez kimse. Doğal gazlar benimdir. Kömürler benimdir. Altın madenleri, gümüş rezervleri benimdir diyemez kimse. Kimindir sorsun herkesin vereceği cevap gerçekten Allah'ındır. Ama buna rağmen bu gerçeği söylüyorlar ama اَفَلَا تَزَكَّرُونَ O halde niye hala düşünüp de aklınızı başınıza alıp da bu doğruyu anlamazsınız? Mal Allah'ın, mülk Allah'ın, servet Allah'ın, hepimiz Allah'ınız. Bizi yaratan O, bize hayat veren O, bizi bu biçimde yaratan O. Ne annemizin ne babamızın bu şekilde olmamızda bir fonksiyonu yok. Bizim uzun boylu olmamızda, kısa boylu olmamızda, mavi gözlü olmamızda, siyah saçlı olmamızda anne ve babamızın yetkisi yok. Bizi de yaratan Allah. Yeryüzünün tamamı ve içindekilerin hepsi zaten O'nundur. Öyleyse insanlar kalkıp da niçin O'na kafa tutuyor? Niçin ona meydan okuyor? Niçin küfürde ve inatta devam ediyor. Aklını kullanmıyor. Kul men rabbus semavatis seb'i ve rabbul arşil azim. Yine de ki, peki kimdir yedi kat göğün Rabbi ve yüce kudret tahtının Rabbi kimdir? Hayatı programlayan kim? Karıncaya hükmeden kim? Arıya hükmeden kim? Sivrisineğe, bite, pireye emir veren kim? Evet, hayvanlarda içgüdü var diyoruz. Zararı biliyor, sokulmuyor oraya. Kimdir bunu öğreten? Yeryüzündeki zerreden küreye kadar, en küçük şeyden en büyük şeye kadar hayatları programa alan kim? Evet, yerde gökte ne varsa, yedi kat semada ne varsa, yerin altında ne varsa onlara hayat veren kim? Seyekûlûne lillâh. Yine diyecekler ki, Firavun, ben, sen, o diyemezler. Yine Allah diyecekler. Yani yeryüzündeki, gökyüzündeki, yedi kat semadaki her türlü şeyin hayatını tanzim eden sadece ve sadece Allah'tır. Ne Firavundur, ne Nemrut'tur, ne şudur, ne budur. Kul, efelâ tettekûn. Öyleyse siz yolunuzu Allah'ın kitabı ile, onun gönderdiği sistemle bulmaya çalışmayacaksınız. Hala basit aklınızla, basit heva ve hevesinizle ortaya koyduğunuz kanunlarla mı idare olunacaksınız? Kul, men biyedihi melekutu kulli şeyin ve huve yuciru ve la yucaru aleyh in kuntum ta'lemun. Evet, yine de ki, her şeyin yönetimini elinde tutan, koruyup kollayan, fakat kendisine yardım olunmayan kimdir? Biliyorsanız söyleyin bana. Kimdir bu? Seyekûlûne lillâh. Yine diyecekler ki Allah'tır o. Başka cevap veremezler. Firavundur, Nemrut'tur, falandır, filandır deme imkanı yok. Çünkü her şeyin yönetimini elinde tutuyor. Karıncanın, arının, ufak tefek hayvanların ve büyük hayvanların hepsinin hayatını tanzim eden o. İnsanları yaratan o, kollayıp gözetleyen o. Rüzgarı gönderen, yağmuru ayarlayan o. Fakat her şeyi yapan, kendisine yardım olunmayan tek o. Dolayısıyla bunun dışında, bu Allah'ın dışında bunları yapacak kimse yoktur. Bu soruyu sorduğumuzda yine diyecekleri Allah'tır. Cevap verecekleri şey yine Allah olacaktır, Allah'tır. Kul fe enna tusharun. Öyleyse, evet, niçin hayallere kapılıp büyüleniyorsunuz? Niçin bu hayallerinizin peşinde gidiyorsunuz? Şeytanın yoluna uyuyorsunuz, Allah'ın yoluna uymuyorsunuz. Evet, bugünkü dersimizde de Mü'minun suresinin 60. ayetinden 89. ayetine kadar okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Mü'minun suresinin 90. ayetinden devam ederiz kitabımızı okumaya ve anlamaya. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.